Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Dünya Müslümanlarından bugünkü göreceğimiz topluluk Malaylar. Malay ırkı. Malayların yaşadığı, büyük oranda yaşadığı topraklar Malezya diye biliniyor. Malaylar ise Malezya diye bilinen Asya'nın güneydoğu kesiminde yaşıyor. Üst tarafta Kamboçya ve Tayland var. Alt tarafta Endonezya var. Bir de kendi arasında kalmış bir emirlik, sultanlık. Burası da Brunei Sultanlığı. Mor renkle gösterilen bir yarımada ve bir adanın kuzey kesimi. Şurası Malezya kökenli. Kendine has bir coğrafi sınırları var yani. Nüfusun %90'ı şu yarımada kalıyor. Orada ikamet ediyorlar. Buraya Malay Yarımadası deniyor. Bir kalan %10 ise Endonezya topraklarının daha çok bilindiği Borneo Adası'nda kalıyor. Bir kısmı Endonezya, bir kısmı Malezya, bir kısmı Brunei Sultanlığı olan yer Borneo Adası. Yaklaşık nüfusu 32 milyon civarında Malezya'nın. Bu 32 milyonun büyük oranda, yani yarıdan daha fazla, 155 civarında Malay halkı. Ve Malayların tamamı Müslüman. Onun dışında Çinliler var, Hintliler var. Farklı ırklardan farklı gruplar var. Farklı dinlere mensup insanlar var ama büyük çoğunluk Malay. Ve Malayların ortak bir özelliği var arkadaşlar. Bunlar dünya üzerinde tüm fertleri İslam'ı kabul eden tek toplum. Yani bir Malay olup da Müslüman olmayan hiçbir kimse yok. Tek bir kimse daha. Ve bu kendi anayasalarında madde olarak var. Kendi anayasalarında Malay kimliğine ait olan kimseler Müslüman olmak zorundadır diye bir madde var. Aynı zamanda bu Malay halkına, Müslüman olan topluluğa hiçbir din mensubu kendi dinini telkin edemez maddesi var. Yasak. Yani bir Malezyalı'ya gidip de Hristiyanlık şöyle, Hristiyanlık böyle, Yahudilik böyle diye telkinde bulunamaz ile yasak. Ondan dolayı biz Malaylara İslam'ı kimlik yapan millet diyorlar. Bu Malezya toprakları ortalama 329.000-330.000 kilometrekare civarında. Yani neredeyse Türkiye'nin yarısından biraz daha düşük bir coğrafyaya sahipler. Bol yağmurlu ve tropikal bir iklim hakim Malezya'da. Resmi dil Malayca. Resmi din İslam. Ama bunlar da laik. Ama anayasada yazmasına gerek yok demek. Anayasada resmi din İslam diye yazıyor. Ama bizimki çok özel, istisnai bir laiklik. Fransa'dan ithal. Zaten dünyada laik, öyle Fransız laikliğine sahip iki ülke var. Birisi Fransa, birisi Türkiye. Brunei Darüsselam. Selamet yurdu Brunei ismiyle biliniyor. Bizim bildiğimizde Brunei Sultanlığı. Küçük bir sultanlık. 300 küsur bin kişi yaşıyor burada. Başlı başına bir ülke. Orayı da inşallah ayrıca bir şey yaparız. Değiniriz. Buranın sultanı dünyanın en zengin ikinci adamı şu an. Brunei Sultanlığı dünyanın en zengin ikinci ülkesi. Kişi başı gelir 80 bin dolar civarında. Malezya'ya katılmamışlar. Bölgeler haritasına geçelim. Malezya'da 11 tanesi yarım adada, 2 tanesi adada olmak üzere toplam 13 tane eyalet var. Yukarıdan aşağı sayabiliriz. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Perak, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Malakka, Johor, Sarawak ve Sabah diye toplam 11 tane eyalet var. Eyaletten oluşmuş bir federal yapısı var Malezya'nın. Toplam 133 tane ili var. Krallıkla yönetiliyor. 9 tane yerel sultanlık var bu topraklarda. Yani Malezya birliği olmadan önce şu Brunei Sultanlığı gibi sultanlıklarmış. Bunlar birleşmişler. Malezya krallığını oluşturmuşlar. Ve şu an hala bu idare devam ediyor. Sırayla her bir sultanlıktan bir kral seçiyorlar. O kral ülkeyi yönetiyor. O ölünceye kadar devam ediyor. Sonra sıra diğer sultanlıktan bir kral çıkıyor. Sonra o ölünce diğer şeklinde. Bugüne kadar toplam 15. kral göreve gelmiş. Bu coğrafyada, yani bu Malezya topraklarında İslam çok eski. Buranın Müslüman olması 1400'lü yıllarda olmuş. İslam'ı kabul etmişler ve İslam'dan hiç taviz vermemişler. Küçük bir ülke olduğu için Malezya sömürge dönemlerinde önce Portekizler tarafından sömürülmüş. Şimdi Portekiz'in küçük avuççu kadar bir yer olduğuna bakmayın. Müslümanların ülkeden sömürülmüş çok alçak bir ülke Portekiz. Portekiz'den sonra İspanyollar buraya göz dikmişler. Ancak Portekizliler komşu olmalarına rağmen pek fırsat tanımamışlar onlara. Arkasından küçücük bir ülke Hollanda arkadan gelmiş burayı sömürmüş uzun bir süre. Bunlar hep sömürge ülkeler. Yani bugün Portekiz diye bir ülke varsa, Portekiz'de bir ekonomi varsa, Hollanda'da bir ekonomi varsa bunların hepsi Müslüman ve kendi dinlerinden olmayan, kendi ırklarından olmayan ülkelerde yaptıkları sömürgeler sebebiyledir. Bu ülkelerde hakim oldukları süre boyunca bu ülkelerin ekonomik değer olarak ne varsa hepsini uçaklarla, gemilerle, efendim, karayollarıyla, tren yollarıyla kendi ülkelerine taşımış alçak insanlar. Şu an Afrika dünyanın en zengin toprakları, yeraltı kaynak açısından ama en fakir ülkeler. Çünkü sömürülüyor, sömürüldü. Kaynaklar hep taşındı, hala taşınmaya devam ediyor. Bunun gibi bu ülkede, yani Malezya'da sömürgen ülkeler tarafından uzun süre sömürülmüş. Portekizli ve Hollandalılardan sonra dünyanın baş belası İngilizler sömürüye gelmişler burayı. Hindistan bir zamanlar İngiltere'nin bir eyaleti şeklindeydi. Çok uzun süre orası sömürüldü. O dönem boyunca da Hindistan'daki bu yayılmacılığını gösterdi ve oradan doğuya doğru gittiler. Geçen dersimize değindiğimiz gibi Myanmar, Burma Müslümanlarını sömürmüşler. Hemen arkasında sömürgelerdi Malezya'da, hatta Endonezya'da yaymışlardır. İngilizlerin sömürgesi 130 yıl civarında. 130 yıl burada da hakim olmuştur. Ve burada ne var ne yok hepsini almışlar götürmüşler kendi ülkelerine. İngiltere diye bir dünyada söz geçen ülke, topluluk varsa bu halen de devam eden sömürgesinden dolayıdır. Yoksa İngiltere'de ne yetişir? Hangi zenginlik var ki? Hollanda ve İngilizlerin uzun süreli aralıksız sömürülerinden sonra bir dönemde Japonlar 3 sene kadar sömürmüş. Ama İngilizler Japonların hakimiyetine katlanamamış, tekrar geri almışlar. Ta ki 1957 yılına kadar. 1957 yılında Allah-u Teala'nın dilemesi ve Müslümanların çabaları, gayretleriyle Malezya tam bağımsızlığına kavuşmuş. Yani şu an halihazırda bağımsız gözüküp de bağımlı olan topraklar gibi değil, tam bağımsızlığa kavuşmuş elhamdülillah. Ve bağımsızlığa kavuştuğu andan itibaren de ülkede İslam kökleşmeye başlamış. Hatta devlet kurumlarına kadar inmiş. Halen devam ediyor. 1980'den sonra özellikle bunu bir devlet siyaset olarak yerleştirmeye başlamıştır. Ekonomik olarak çok güçlü bir ülke Malezya. Elhamdülillah. Yani Asya'nın en güçlü ekonomik refahına sahip, istikrarına sahip ülkelerden birisi. Kalkınma oranı oldukça yüksek. En büyük dünyanın 20 ticaret ülkesinden birisi. Orman ürünleri açısından zengin. Maden bakımından zengin. Kalay üretiminde dünya birincisi. Ve dünya üretiminin %70'ini karşılıyor. Ekonomik açıdan kendi kendine yeten ülkede enflasyon oldukça düşük. Haliyle her taraf deniz olmasından dolayı turizm ve balıkçılıkta oldukça önemli gelir kaynakları. Petrol ve doğal gazlar üretiliyor ve ihraç ediliyor. Büyük oranda da Japonya'ya ihraç ediliyor. Sanayi bakımından oldukça iyi seviyede Malezya. Petrol arıtma tesisi yanı sıra otomobil, tüketim malları, tekstil, gıda, çimento, inşaat, mobilya, ağaç, kimyasal maddeler ve benzeri sektör oldukça geniş ve bunlarla ilgili fabrikaları oldukça var. Çalışan nüfusun %18 sanayide çalışıyor. İslamiyet ise Emevilerden sonra, Emeviler döneminde veya Abbasilerin ikinci yarısına itibaren İslam'la tanışmaları başlıyor ama 1400'lü yıllarda halk tamamen Müslüman oluyor. Resmi dini İslam olan ülkede alkol tüketimi resmi olarak kanunen yasak değil ama Müslümanlara hiç kimse alkol satmıyor, ikram etmiyor, vermiyor. Gayrimüslim birisi ise veya ülkede yaşayan diğer din müntesiplerinden birisi ise, Hinduysa, Budistse, Konfüçyüsse ilahir, onlara da belli yerlerde belli sürelerle veriliyor. Yani günün 24 saati verilmiyor ve her yerde verilmiyor. Bu cihetten alkol tüketimi kısıtlı. Kelantan, Terengganu, Perlis ve Redah gibi o yarımadanın üst taraflarında bulunan eyaletlerde ise İslami yaşam tarzı oldukça baskın olduğu için katı denetim altında. Çok büyük denetimle kontrol altına almış alkol tüketimi. Bunları ben gıpta ederek söylüyorum. Aynı şeyi biz de ülkemizde temenni ediyoruz. Dini anlayış çok kuvvetli, İslami yaşam çok kuvvetli. ve gençlerin %70'i İslami hassasiyete sahip ve vazifelerini yerine getiriyor. Yani namazını kılıyor, orucunu tutuyor, Efendimiz zekatını veriyor, haccına umresine gidiyor ilahı. Üniversite ve gençlik arasında da İslami hareket güçlüdür. Çünkü irili ufaklı İslam için çalışan, cemaat için değil, İslam için çalışan oldukça fazla İslami hareket ve sivil toplum kuruluşu bununla etkindir. Turizmde gelişkin demiştik. Oraya gidecek insanlara uyarı olarak alkol tüketiminin sınırlı olduğu beyan ediliyor. Kadınlara tokalaşmak için el uzatmamaları hatırlatılıyor. Kadın size uzatıncaya kadar elinizi sakın uzatmayın onlara diye ikaz ediliyor. Parmakla birisini göstermeyin diye işaret ediliyor bu hususa. Eve ve camilere gereken ayakkabıları mutlaka çıkartın, ayakkabıyla girmeyin diye ikaz ediliyor. Yemekte ve alıp vermede sağ eli kullanma hususunda da hassas olun diyorlar. Çünkü onlar çok hassasmışlar. Yemek yerken sağ ellerini kullanıyorlar. Bir şey alıp verirken de Aleyhisselam'ın emri üzere sağ ellerini kullanıyorlar. Buna yerleştirmişler. Toplumda kabul görmüş. Oraya giden ziyaretçilere, misafirlere, turistlere de bunu telkin ediyorlar. Bir eğitim sistemler var. Pondok diyorlar bu eğitim sistemine. Verimli bir eğitim sistemiymiş bu. Yatılı temel dini eğitim kurumlarında uygulanıyor bu Pondok eğitim sistemi. Tüm Malay Yarımadası'na yaygınlaştığı gibi buradan diğer ada ve yarımada ülkelere de yaygınlaşmış. Burada insanlar dinlerini öğreniyorlar, icazet alıyorlar. Sonra tekrar kendi topraklarına dönüyorlar. Bu Pondok eğitim sisteminden dolayı kendi içlerinde alim, talebe, hoca, talebe ilişkisini, sirkülasyonu sağlamıştır. Bundan dolayı da olsa gerek ki gençlerin %70'i İslami hassasiyetlere sahip. Elhamdülillah. Allah muvaffak olsun. Bu Pondok eğitim sisteminden daha fazla bilgi sahibi, daha üst mertebeye, bilgi mertebesine ulaşmak isteyenleri de insanlar ve devlet Mescid-i Nebevi'ye alimlerin dizinin dibine gönderiyor. Mescid-i Nebevi'de oraya gitmişseniz görmüşsünüzdür. Kürsü hocalı diyorlar ona. Koltuklar, büyük kral koltuğu gibi koltuklar vardır. Koltukları boştur. Üstünde bir tane kılıf vardır. Vakti saati geldiği zaman hoca efendi gelir. O kürsüsüne oturur. Talebeler de onun saatini bilirler. Orada ders yaparlar. Bu 10 tane, 12 tane, 15 tane, 20 tane, 50 tane olduğu zamanlar olur. Ve bir kürsüde birkaç tane ders olur. Birisi bitirir, başka birisi başlar. Bu kürsü ders sistemine gönderiyorlar. Mescid-i Nebevi'ye. İnsanlar orada gerek Arapça başta olmak üzere alet ilimleri ve İslami ilimleri öğreniyorlar ve kendi ülkelerine tekrar dönüyorlar. Malezya'nın genelde bu Asya ülkelerinde olduğu gibi halkı Şafii mezhebine müntesip çoğunlukla. Ancak özellikle bu Mescid-i Nebevi'deki elde edilen ilimden dolayı olsa gerek ki günümüzde herhangi bir mezhebi kabul etmeden biz Kur'an ve sünnet çizgisini takip ediyoruz diyenlerin sayısı oldukça fazla artmış durumda. Hatta Perlis diye bilinen Yarımada'nın kuzeyindeki o üst taraftaki eyalette bu kendi yasalarına girmiş, yazılı hale gelmiştir. Bu sömürge dönemlerinde Portekiz, Hollandalı ve İngilizlerin bölgede yaptıkları bu misyonerlik faaliyetlerine hiçbir şekilde itibar etmiyorlar, bunu kabul etmiyorlar. İslam'ı o günden beri korumuşlar. Her geçen gün de muhafazakarlığı, dinlerini korumayı ileri götürüyorlar ilim çerçevesinde. Malezya'da yaşayan bu halk kendileriyle birlikte bu coğrafyada yaşayan diğer Çinlilere, Hintlilere, Endonezyalılara veya başka ırklara karşı da hoşgörülü ve anlayışlı davranıyorlar. Müsamahakar davranıyorlar. Yani onların ırklarına ve dinlerine de müsamaha ediyorlar. Bundan dolayı da ülkede çok ahenkli ve huzurlu bir yaşam ortamı var. Huzur ortamı da gün geçtikçe gelişiyor ve ilerliyor. Özellikle ekonomide ve eğitimde alınan doğru kararlar ve uygulamalar ülkenin refah seviyesini gün geçtikçe arttırmaya devam ediyor elhamdülillah. Burada bir nikah töreni var. Cami burası. Muhterem dama. Gelin hanım da şurada. Hoca efendi nikah kıyıyor. Etrafında şahitler var. Efendim Müslümanlar, akrabalar, komşular da buradalar. Yani nikah işini nikah salonunda yapmıyorlar. Camide yapıyorlar. Malezya mutfağı genelde diğer Asya ülkelerine göre daha az baharatlı. Çin ve Hint mutfağı da yaygın çünkü o halklar orada yaşıyorlar. Sıklıkla tüketilen maddeler, malzemeler, pirinç, tavuk, et ve balık. Malezya yıllar içerisinde aldığı sayısız uluslararası ödül ve bölgedeki ve dünyadaki en iyi seyahat noktalarından birisi olarak yerini sağlamlaştırmış. Turizm de bu yüzden gelişiyor, geliri artıyor. Diğer Müslüman ülkede vize uygulamıyor Malezya. Allah Azze ve Celle Malezya halkından razı olsun. Amin. Onlara dinlerinde sebat muvaffakiyet nasip etsin. Bizlere de onlardan güzel hasletlerle hasletlendirsin. Benim dikkatimi çeken bir şey ya. Mekke'ye, Medine'ye